Aquestes són les cançons que ens han portat a l'origen de la segona part de la nostra factoria dels 80 per aquest dia d'avui, amb aquesta sintonia amb Black Machine, anat una mica més enllà amb el seu How G i amb Amy Stewart. Ens hem perdut amb tot un clàssic de la música disco. Era aquest tema anomenat Knock and Foot, que de ben segur conegut. Seguim endavant i ho farem amb una cançó prou coneguda, però amb una versió excepcional, una cantant americana d'ascendència irlandesa que va néixer a Brewster, a New York, el 26 d'agost de l'any 2004. Va morir el 3 de juliol del 1957. Naixia, moria als 47 anys, una de les reines del pop-rock i també de l'italo-disco o de la música pop i del que també es va anomenar l'eurodisco. Activa des del 73 i fins al 2004, i un dels seus més grans èxits va ser aquesta cançó del 1982. També en va tenir un el 83 que es deia Solitaire, o el Self Control, el 1984. Estem parlant de Laura Branigan i la seva espectacular Gloria. Last time I touched you, getting tangled up inside the thought of you. Do you love him as much as I love her? And will that love be strong when old feelings start to stir? With hearts and always hurting, and we're the fools standing close enough to touch those burning memories. And if I hold you for the sake of all those times love made us lose our minds, could I ever let you go? Es dèiem, ens anàvem una mica abans a la dècada dels 80. Aquesta cançó pertany a l'any 1977. En Barry Manilow ens ha acostumat moltes vegades a portar-nos cançons molt més marxoses. En aquest cas hem triat una balada per al programa d'avui, per aquesta factoria dels 80, amb aquest Looks Like We've Made It. En Barry Manilow ens acompanyava. I d'aquesta cançó ens anem amb una de les més importants que ens ha donat la música disco a través dels anys, i no va arribar a entrar mai a les llistes nord-americanes del Top 100. Va ser una cançó que arribava al número 2 de la llista britànica i també al número 27 de les llistes de Rhythm and Blues als Estats Units. Estem parlant d'una banda britànica de soul i també de música ballable que es deien Imagination. Eren tres membres, el Lee John, Leslie Grimman i el Errol Kennedy. Imagination van treballar bastant amb el funk, soul, disco i música electrònica des del 1981 fins al any 1994. Un dels seus més grans èxits és aquesta cançó que avui recordem a la factoria dels 80 i que es deia Just an Illusion, una de les millors peces de la seva història. Abans, però, deixem-ho que us porti un altre tema, el Everybody Wants to Rule the World, a càrrec de Tears for Fears. To your life. picture. Escoltant la gent d'Imagination, com us havíem comentat abans, amb el seu Just an Illusion, amb un remix que va aparèixer uns anys més tard, això sí, en el dia d'avui. Escoltant dels, amb aquests minuts, també hem fet una petita pausa amb la cançó de Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Tothom vol ordenar el món des de l'any 1985, també un dels èxits d'aquell any. Sentim un èxit ara del 1983, la versió original del tema que era produït, era fet per Michael Oldfield, nascut el 1953 a Reading, Berkshire, a Anglaterra, i que ens ha portava moltes veus femenines que després s'han popularitzat. En aquest cas era la de Maggie Reilly amb aquesta Moonlight Shadow. would lead me back again to a heartache I never understand. Darling, I put my heart upon the shelf till the moment was right, and I told myself next time una de les balades que també podíem recordar des de la nostra dècada preferida amb Peter Cetera i Amy Grant, aquest The Next Time I Fall, la propera vegada que caigui, des del 1987. Bona marxa, ens aportaven durant molts anys l'Electric Light Orchestra, la volem recordar amb el seu Hall of Tight, després Heatwave amb Always and Forever, i una cançó que recordem també de Van Morrison, el If You Love Me. Quand sont en queues et brisées. Accroche-toi. Just like a dream to me that somehow came true. And I know tomorrow will still be the same, 'cause we've got a life of love that won't ever change. And every love me your own special way, melt all my heart away with a smile. Take time to tell me you really care, and we'll set tomorrow together. When I look at you, something I can't explain, just the things that you do. And if you get lonely, phone me and take a second to give to me that magic you make. And every day, love me your own special way, melt all my heart away with a smile. that makes reality. Música de Van Morrison també a la factoria dels 80 amb aquest If You Love Me, si m'estimes, és una de les balades històriques del món del rock i del pop. L'escoltem aquí amb el nostre programa. Anem amb una de les artistes destacades de la dècada dels 80, tot i que els seus més grans èxits també van ser a cavall entre el 1989 i el 1993 en cançons com aquella All Around the World o el These Are the Days of Our Lives, amb una versió amb Queen i amb George Michael. Estem parlant de la fantàstica Lisa Stanfield, que ens acompanya ara mateix amb una de les cançons que volem recordar, precisament una que es deia All Women i que nosaltres podem recordar al teu costat. Després, amb els propers minuts i ja amb aquesta part més calmada, també Eruption ens aportaran el Can't Stand Rain i els Brother Johnson, el seu Storm. És música de la factoria dels 80. He's home again from another day. She smiles at him as he walks through the door. She wonders if it will be okay. It's hard for her when he doesn't respond. He says, babe, you look a mess. You look down in that dress. It's just not like it used to be. Then she says, I may not be. Work harder than you know. I'm no classy lady, but I'm all woman, and this woman needs a little love to make her strong. You're not the only one. Oh, He holds her and hangs his head in shame. He doesn't see her like he used to do. He's too wrapped up in working for his pain. He hasn't seen the pain he's put her through. Attention that he paid just vanished in the haze. He remembers how it used to be when he used to say, Monday to Sunday, I love you much more than you know. You're a classy lady, 'cause you're an old woman. This woman needs a loving man to keep her warm. Oh, you're the only one. Que sentiríem els Randall Johnson per acabar el nostre programa, però quedarà pendent per un proper espai perquè la seva llargada no ens deixa tenir-lo aquí. Ens hem passat una mica amb el nostre temps. Aquesta és la música de Europe Sean. Hem estat de balades una mica amb els darrers minuts aquí a la Factoria dels 80. Hem tornat a la marxa amb aquesta Can't Stand Rain i acabarem també amb un tema que ens portarà els rimes ballables en el darrer moment del nostre espai d'aquesta Factoria dels 80, aquest 80's Factory. Avui acomidem la nostra nit en Ken Laflo amb Disco Dice i aquest Hey Hey Guy, amb el qual salutacions de Rafael Corbí, que s'acomiada. Fins la propera setmana aquí a la Factoria dels 80, en la vostra emissora preferida. Adéu-siau. Thank you.